तेनू साहां विच रखिया संभाल बल्लीए नंग दी ना वेखी इक बाल बल्लीए तेनू साहां विच रखिया संभाल बल्लीए नंग दी ना वेखी इक बाल बल्लीए या तां इत्तफाक रब दी जा मर्जी या तां इत्तफाक रब दी जा मर्जी तेनू सच्ची गल तेरी साडे पिंड पैंदी ऐतकी जे पौंदी ना पवाड़े तेरी मां।